มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่3เพราะปีติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยฌานและพระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ403ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่อย่างนี้แลหมวดสัจจะจบธรรมานุปัสสนาจบอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐานสี่ประการ404ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี7ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด6ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี6ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด5ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี5ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด4ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี4ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด3ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี3ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด2ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี2ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด1ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี1ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7เดือนพึงหวังได้ผล1อย่างใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี7เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด6เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อย่าง